57เจตสิกะทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย92สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นขันธ์1อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและกตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองจิตและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละ73สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานอรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละจิตตสมุทฐานอรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะอาศัยจิตละในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นเจตสิกอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะอาศัยจิตละในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น94สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นเจตสิกและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นเจตสิกและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นเจตสิกอาศัยจิตและหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกและอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยขันธ์ที่เป็นเจตสิกและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นเจตสิกและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองและกตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นเจตสิกและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองและจิต